हुशैम बिन बशीर ने कहा, हमें हिशाम बिन हसान ने कैस बिन साद से खबर दी, उन्होंने अता से, और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो फरमाते, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए तमाम तारीफ है, आसमान और जमीन भर और उन दोनों के दरमियान की वसअत भर और उनके बाद जो तू चाहे उसकी वसअत भर, ऐ तारीफ और बुजुर्गी के सजावार, जो तू इनायत फरमाए उसे कोई छीन नहीं सकता और जिसे तू महरूम करते वो कोई दे नहीं सकता और ना किसी मर्तबे वाले को तेरे सामने उसका मर्तबा नफा दे सकता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1072।